أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جناب نتامل جتر يالله تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tay ñu ngi jël ad-darsu sabi asar, muy dars fukel ak juroom ñaar ci babu tafsiru tawhid wa shahadatu an la ilaha illa Allah. Buntu bi ñuy jël tay moy buntu bi ñu sheikh bi di firil. Tawhid moy lan ak naka lañuy kennale yalla tabarak wa taala, naka lañuy wéetale yalla. Buntu bobu bala ju ci duggu dina am min ahdafi ddars, lan moy jublu wayu jangale leçon tay bi. Ki jang wala ki deglu leçon bi warna ci xam ñetti mbir. Bi ci ñeuk moy an yata'arrafa al-muslim ala ma'na at-tawhid. Julit warna deg ci dars bi ma'na tawhid. Lan moy tawhid? Lele ci waxtan kat yi lu bare bare ñuy deg ñi wax batap tawhid. Tawhid sa yako degge moy kennal yalla, naka la ni wétalé yalla tabaarak wa ta'ala. Julit naka lay wétalé yalla. Ñaarel bi moy an yubayyin al-muslim atharu ash-shirk fil ibadah. Dars bi leçon bi da fay leralal ab julit jeexitalu bokale ci jaamu yalla yi. Julit bi buy jaamu yalla waye jaamu yalla yi mu ci rax bokale, bokale gogu muy rax ci jaamu yalla yi, yan jeexital lay def ci jaamu yalla bi. Lolou abdulli dina ko jang ci dars tay bi. Ñettel moy an yuridal muslim amsila tubayyinu jahlu kaseerin minan nas bi ma'na la ilaha illa Allah. Neena julit bi dana jele ci leçon tay xam xam ay misal yu bari yo xamne dina ko won lu upp ci doomu adamay, lu upp ci julit yi dañu rere lan moy la ilaha illa Allah. Tay boy xol doomu adamay, ngay xol julit yi, li upp ci ñom li nga xamne dañu rere la ilaha illa Allah, ñu bari comprendre ñu ko. Même ci tafsir bi sax di nga xamne doomu adamay julit yi rawatina, ñu bari ci ñom deguñu la ilaha illa Allah. Di nga jang ci leçon tay bi ne yéféri mak yéneenti bi waxon wax len la ilaha illa Allah, ñu lank ñoñu ño gëna xam ana la ilaha illa Allah. Ni bu ñëwé ci mataxal dugg way buntu bi danañ gis tawhidul uluhiyya wal maqsud wa huwa al asas, fala budda min ma'rifati ma'nahu likay nuhaqqiqahu fi hayatina. Suñuy xaj tawhid dañ gis tawhid mu nek ñetti xaj. Ñu ne tawhidul uluhiyya, tawhidur rububiyya, tawhidul asma'i was sifat. Tawhid bi nga xamne mom moy tawhidul uluhiyya mom buñ koy jang deug lan lañ ci jëlé al maqsud, lan lañ ci djublu mom tawhidul uluhiyya. Té mom tawhid bobu moy asas, moy fondement. Di nga yek ne ci tawhid bobu, ci kennal yalla bobu, wala budda min ma'rifati ma'nahu, il faut ñu xam ma'na bi. Lutax likay nu haqiqahu fi ayatina, ngir ñu mën ko deugal ci suñu julit yi. Suñu comprendre tawhid deug duñu mëna dundul l'islam comme tay li am. Da ngay gis da ngay gis julit bu nek ci jak ngi julli baye ndigli ngi tak ay galaj ay bejjen wala julit bo xamne mi ngi aji mak mais da ngay gis bokale yimuy def tak ay galaj dem ci ben bukhaba ken do wax serigne dañ nan mu dem ci ben bukhaba defal koy ay galaj pour mu del ci wat day tukki ha jox ay paftan te pourtant julit bobu neena mom gem na yalla tabarak wa taala neena mom gem na yalla kon ku gem yalla tabarak wa taala deg tawhid deg fok tawhid dadi dug ci sa dund gi fok wetal yalla bok ci so gemé yalla kessé kessé kessé kessé kenen amoutu ci place ci sa xel ak ci sa xol sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci leçon bi ñuy jël tay nga xamné ben aya kessa la aya ba ngi nek ci suratul isra aya 57 borom bi tabaarak wa ta'ala muné ulaa'ika alladhina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiila ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا سونو بروم سبحانه وتعالى من اولئك نيونو الذين نيغا خامني يدعون يعبدهم نيغي لين دي وو نيغي لين دي جامو ولا نيغي لين دي نيان ين ساي صح يبتغون الى ربهم الوسيله ñuy sakku ci seen borom ak egg di jaamu ay nit suñ la né ñi ngay jaamu ta ngay ni jaamu ngay ni ñi ñomay eggal ci yalla baat bi wasila ci senegal niko wa senegal di firé ak niko wa ahlus sunna wal jamaa di firé du ben versa bangi suratul isra 57 isra 57 muy batu wasila mune ulaika ñooñu allazina ñi nga xamne yad'una ay ya'buduhum almushrikun ñooñu bokale kadi di jaamu di len wo di len ñaan wayataqarrabuna bihim ila allah ñuy jégué ci ñooñu yalla ma dañuy jaar ci ñi ñi ñooñu yobbu ci yalla ñi ñoy ñi nga xamne ñoy ñuy jégeel yalla ñi ñoy moyen suñu moyen lu ñuy égglo ci yalla tabarak wa taala da ngay dégg ñu ne bo bëggé égg ci yalla da ngay jaar ci diw mu jaar la la ci diw mu yobbu la ci diw mu yobbu la ci diw mu yobbu la ci yonent bi yobbu la ci yalla lool ngay dégg batu wasila lu muy tekki moy kullu ma yataqarrabu bihi al-ab lepp lulay jegelo yalla yow jambi nga ci jaar pour lolou jegel la yalla lolou moy wasila misal julli wasila la mo lay yobbu ci yalla tabarak wa taala kor wasila la aj wasila la bepp jaamu yalla bo jog di def jaamu yalla bobu moy moya pour yobbu la ci yalla subhanahu wa taala ay nekul mbindef nekul doomu adama bi naka la lay yobbe ci yalla tabaraka wa naka fan la lay fan la lay fan la lay dugal fan fan la doom adam bo dugal pour yobul la ci yalla mbokki daf lay bot daf lay xex wala daf lay wonna kon baat bi ñun niñ ko déggé fi ak niko ahlus sunna wal jamaa di firé du ben bepp jaamu yalla bula yalla sante lolou moy moye bula yobbu ci yalla tabaarak wa ta'ala kulluma yataqarrabu bihi al-abd lepp lo xamne ci jaamu yalla yi da fay jégelo jom dawma adam bi yalla lolou mom moy wasila suram borom bi neena yeen ñoo ñu ngeen yaakaar na ñoo ñoo leen di yeglo ci yalla ayyuhum aqrab yaak ñom ku gëna jégé yalla lélé nga japp ne ben way mo la gëna jégé yalla fekk yow yaako gëna jégé yalla ayyuhum aqrab yen ak ñooñu kan mo gëna jëgë yalla wayarjuna rahmatahu ngeen di yaakar yermandem waya khafuna azabahu ngeen di ragal mbugalam in azab rabbika kana mahzura mbugalu sa mbugalu borom kana nek na mahzuran yanbaghi alhazar minhu luñu wara moytandikula ndax mbugalu yalla subhanahu wa ta'ala xejul ci doomu adama waye waruñu yem rek ci moytandiku waye wal khawf min wuqihi war nañu moytu lepp luñuy duggal ci mbugalum yalla tabarak wa ta'ala war nañ ko ragal war nañ ko sori ndax mbugalum yalla xejul ci nit kon aya bi suñ delu waté ci anasir yi té moy anasirud dars dinañ gis al malaika wal anbiya was salihuna fuqara ila allah malaika yi ay mbindef yu mag lañ ñom duñ am bakar malaika yi duñ am bakar kon mbindef yu sel lañ bañ nañ ko sax ba ñom dekk ñu kaw suuf ñom kaw asman lañ dekk bañ nañ ko ba ñom ha ay ru lañ duñ ay bakkan waye lool lepp was salihuna ak nit ñu bax ni ñoo ñu ngeen di dekk ñu naan ñi diw ku bax la di waliyu la wala diw nangam la wal anbiya ak yonanti alayhi assalam ñetti groupe yi bo len bo le yeb liñi bax bax liñi sel fuqara ila allah ñu soxla yalla lañ ñom ñep dañu aajo wo yalla ñu ñak lañ ay peuver lañ ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala ñetti groupe yi yeb malaika yi yonanti ak nit ñu bax ni kon bayyanatil aya al karima aya bu mag bi dafa leral ان الذين يدعوهم اهل الشرك من الملائكه ньоญو بوكال كادي دي وو سي ملائكه يي والانبياء اك يوننتي والصالحين اك نيت ني باخ ني خلق من خلق الله منديف لا نتي منديف يالا يي كي غاي وو ديكو ياكار ني دينا لا مانا موسال مثال غا يور كاس اتايا كاس بي رتش دانو غاني يا سامبا lan nga bëgg ci samba ba nga woko lo ci bëgg pour mu téé kaas bi baña toj wala nga fakkastalu nga wo modou lo soxla da nga bëgg modou téé la bu bul daanu wala bul gañu koku nak modou mom wala samba mom ay mbindef lañ wo wal yalla mi leen bind wala nga dugg gal dem ba diggi geej mba bato bato bi bëgg lab nga gis ñuy xettaliku ci ay nit comme tay auto yek lepp day am day digi xettaliku ñen ñi sax dañuy fekk ne koku ñuy wo dafa dé existé tul ci kaw suuf yalla subhanahu wa ta'ala day joxe misal ci qur'an mu ne xam nga kan mo gëna reer ñu ne han mu ne kuy wo kuko dul deg wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ki reer deg moy ki wo kiko dul wuyu wota lan lay jeri wota lan lay jeri ki ngay wo pour mu wuyu la mais ki ngay wo boudé dula deg té misal bu doy war mo nek fofu ñun ñi ci bir jakka ji amna ci lenn ci ñoo xamné suñuy baay ñi ngi dundu kala fi papaam di dundu fi ci bir yak juma ji sa papa ngi dundu sa papa ngi dundu sa papa ngi dundu sen papa mu ngi dund suñ len dor don dor legi ci bir juma ji ngeen di wax sen papa ngeen koy wo ndax dina ñew do tax ñew ha te mu ngi dund mais nek fi du ñew legi bu de ku de nak do bëgg na graw yow ki ngay wo sax mom mi ngi fi mi ngi dund waye ci barab biñ lay mbugale mom nek fi wa legi nak ku de tay ñaata sénégalais ñoy woku dé han ñaata ci ay sénégalais ño xamni ñu dé lañ gëm kon ñoñu malaaka yoyu wala nit ñu bax ñoñu wala yonent yoyu dañu bëgg jaami yalla yi xamné ñoñu li ñuy bax ba khalqun min khalqillah ay mbindef lañ ci mbindef yalla yi mbindef lañ mbindef lañ yalla mo leen bind يتقربون الى الله بعبادته وطاعته وحده ньоญ ньуй و دي لن جيغي و يالله سبحانه وتعالى سي جامو غي ci top gi mom kenn te nga top yalla rek nga baña wiri yon wi te nga top yalla rek mo gën li ñi def tay han man damay japp ci diw jiw japp ci diw jiw japp ci diw lol day yag defal direct rek te ki ngay japp yalla laaj na la ci alquran ne la ayyuhum aqrab yeen ak ñom kan mo gëna jégué yalla kon wayarjuna rahmatullahi ak yaakar yermandem wayakhafuna azabuhu ak ragal mbugalam ñooñu la yamlikuna kashfa durri munu ñoo dindi lor misal lay joxe tay ñaata ci ñun ñu seen kër nekk ci ndox bari na wala bari wul ñooñu seen kër yi nekk ci ndox amul ci ñoom ñoo xamne yaakarul leen ay nit lañu gëm di leen wo lutax nit ñooñu teyewu ñu ndox mi damay fateliku ndaysan ben nawet xoma dawla xoma dawadi jeeg am ben serigne biñu wax ci senegal dafa pousse geej gi ndox mi daadi ñew keureum ba keur domam yi ba labal sal bi labal sal bi ñu indi ji tele rts nan xolal gouvernement bi def fi dara xolal salu serigne bi nu mel lutax pousse ñu ndox mi tele ñu genné ko tele fetey di teum kuy pousse geej kay war nga mëna téy ndoxum taw wala ay rek gis ngeen ay tiaxana bari senegal rek waaw ay tiaxan dafa bari senegal mbokk yi ay tiaxan dafa bari ay def defle ay xarfa fufa ay kemtan ay kirama nangam nangam yoy dafa bari fi ba nit ñi jaamu ñal yoy rek lañ tok di xaar lélé nga jek jek rek nit ñi rirando daw ci ben tabax ci ben tabax ci ben ñi la ñu diiw da genn fi ci mur bi mu ngi ni taxaw ci mur bi nga gis na ñi di buxante amna ben jigen bo xamne tañ ci lañ ko fa ba mu avorter ay milliers de personnes blessées ñoo bu leen hôpital té dara nekk fa dara kenn feñul ci ay mur han yoy ay jaxan la ben leen jaamu yalla diiw mom bu feñé ci mur sax yow lan moy lolu farata la wala sunna la légui yow da nga wara dem fa buxante ci pour garder lolu muy tekki mani tabaxi makka sax ñoo ëpp barké té yonent bi du fa feej té yonent baang fa teut kaaba gi sax mo ëpp barké mais kenn musul leen ci aduna bi ñu na yonent bi da feej ci kaaba gi mi ngi ni gaay ñew di buxante kenn musul ko gis jakka ji mu teud sax muy midine kenn musta deg sax ñu na yonent bi mi ngi ni teul teul na ci mur bi wala mus ngeen ko deg da waro na mëna am nak wala kenn ci doomi sax wala seutami nak ni teul ci mur yi fofu nit ñi gis ko kon ibadallah mbok yi ci yalla nañu xamne ñooñu la yamlikuna kashfa durri munu ñoo dindi lor so febaré billahi wallahi ta'ala ki nga yaakar munu ci dara te sax gis ngeen lu doy war mo nek fofu lélé nit dé am ben way bu mu gëmon ci aduna yaakar ko waji di dund mom mu dé ñu téléphoner wala ñu jël nit ne ko demal nga ni diw diw dé na mu ñew ne diw mu ne ko ah sa talib bi sangam de deena mu tit de lolu kañ la lolu kañ la ah lutax mom xamul won ne waji deena koy xamul dara de tit ne lolu kañ la te febar xana olal xaw yegul ne febar fek waji yeen say sax mu na def hopital ñaari at be dula seti bu fekke talib bu am xaliss nga nak talib bu for bu am xaliss koku day serigne bi mën nga ko gis mais bu amul dara do gis serigne bi so dé sax dula julé day yoni kenen ah yoy dañu wara yew xamné yalla lañu wara jaamu ñooñu la yamlikuna kasfa durri munu ñoo dindi ben lor bu la yalla nana tek wala jalban naf'i munu ñu la indil njeriñ sénégal nga ni courant bi coupé dund bi char a lutax ñoom indi dindi wuñ ko lutax dindi wuñ ko wala xol crise bu metti bi ñu nekké ñaatal ci ay nit yi ñu yaakar lañuy wax so de ñu nañ fi teud fi li fi teud fi li fi teud ba lay kay fi teud ba fa ñu am problème xana xamu ne affaire ay nit ñu teud yalla wax na ci suratul baqara tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ñu ñu ngeen di yaakar wess nañ dem nañ lañu defoon ñom yobu nañ ko yeen ñi wala kum ma kasabtum yeen li ngeen def rek lañ leen di laaj ku nekk rek wa an laysa lil insani wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kulli mrim bima kasabat rahina ku nek li nga def rek lol la ci lol lañ lay att kenn du atté kenn ci jëf jamm ku nek rek li nga def mbok yi ñi ñu yaakar munu ñu indil munu ñu dak lor munu ñu indi njeriñ fa kayfa yad'una ma allah kon lutax ñu len di wo di len bolek yalla wa kayfa biman huwa dunahum kon bu fekke nenañ malaak lu muy bax bax waro ko ñaan waro ko jaamu yonent lu muy bax bax waro ko ñaan waro ko jaamu nit ku bax kon keneen nak bu fekke waru jaamu abubakar umar usman ali waru ñu jaamu yonent bi muhammad waru ñu jaamu jibril mikail kon keneen ku dul ñooñu nak ndax amna ku gëna for ñimalim kon keneen waxi nopi keneen bindef la comme yow dama nga jaamu yalla ni mu gor gorlo ba nga yaakar ci mom lu bax bo gor gorlo nonu yalla baxal la wal lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ku gor gor gis ngeen affaireu diine nekul lu ñuy tejj buntu leen yenn saay nga wax ne ben way la doon deg mu ne man dina mel nu diw mel ben way ne ko yow da nga yabati diw ken mënul mel ni mom lolou dafa mu nek da diw di nit dañu gor gorlu rek mais buñu gor gorlo yalla tek ñu fu mu tegon ñele ndax mir mi du lu teju du yoon wo xamne ku fa jaar mu no yegg ci pass pass yi rek ak gor gorlu gi kula raw rek mu ngi la rawé yitté la la rawé ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala kula daq jaamu yalla ëlëk yowmal qiyam mo lay raw lolu sikki neeku ci ku bëgg ci ñun yegg rek jaaral ci yoon wi bo jaaré ci yoon yegg wala fi neen ku jaar ci yoon bo waccut même sax boy ram di nga yegg même boy ram di nga yegg jaaral ci yoon wi rek jaarel ci anasirud dars moy tafsirut tawhid lan lañuy firé tawhid baat bi muy baatu kennal yalla naka lañ koy firé at tawhid huwa ifradullah bil ibadah tawhid baat bobu ngeen di deg muy kennal yalla suñ koy firi moy ñu wétal yalla ñu kennal ko ci jaamu gi ñuy jaamu yalla kenn waru ci dugg gis nga yalla sax jakkay dafa ne wa annal masajida lillah fala tad'u gis nga de fala tad'u ma allahi ahada nga la way jakk mako mom bo fa duggé boy julli bul wo kenen wa lele nga dugg ci jakk ñu ne bismillah fasena julli ci barke diw ci daraje diw ci allahu akbar yalla fala tad'u ma allahi ahad awana ben way ne san ci sunu jumaaja day baye bañu liqam ba pare ba iliman ni allahu akbar di jang duaul istiftah mune bismillah fasiyene julli ci barke diw ci daraje diw ci diw mulim ñet day lim ñet nit te ci kaw la koy wax melni bilal buy jotali nit ñi di muñ ba yag ben way ne ko yow yaang yaq jaamu yalla nit ñi xana xamoo li ngay def du islam li amul fenn ci diine vendredi benen bi vendredi yi passé ñaata nit la doon wax han ñett xam nga vendredi benen bi boobu waji téré ko benen vendredi xam nga lu def mu ñëw yok ci yeneen ñaari nit waye gis ngeen waajo xam ngeen bi muy faatu num faato bi muy dee billahi wallahi wa tallahi billahi wallahi wa bi muy dee dafa dee ci biir neegam ba neub di xeeñ ci koñ bi sa peuri ñoo ñew ha bi koñ bi ubeulé ñu naan kër gi la ñu dajji bundu kër gi dajji neeg ñu fekk mu saxé bo biir bi toj na julit day ragal yalla jaamu yalla ñaan yalla mu jub rafet waye lu bon ku koy def ku ne ci lu bon ngay mujj wala fi neena japp katu jaan tax len jaala koy mujjé def katu lu bon ci lu bon rek ngay dé bo tuubulé kon surtout nak réew Sénégal bo fi wax ay mbiru tawhid da fi wax yalla da ngay gis ka ay mer lol yalla nan wa iza zukira allah wahdahu izma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah buñ waxe yalla kessi nga gis gaay kanam yi ñang melni dañu wax fa fay kenn mais normalement yalla kessi buñ ko waxe ñepp wara am fierté parce que ki wax waxul bayam waxul mamam waxul tantam waxul nijaat waxul yalla lay wax mais senegal fever bi len dal moy buñ waxe yalla problème am wa iza zukira min dunihi nak buñ waxe leneen lu la gis ci jaje fooy gaay commencé yuhu baw dig leneen sa nga gis ku may keureum billahi wallahi taala lolou mo la xamé mbir mi musiba la sank rek billahi wallahi taala revue de presse bois rfm gestu bis bi waji don def gestu bis bi ci lolou la ko def neena tay senegal dafa am lu fi nek ay nit yo xamantene so waxe dara rek ci sen kilifa rek ñu la dañuy lak sa keur wala dañ lay ray te yeen say ñu wax yonte yalla muhammad dara ci aduna bi wala yalla kenn du yëngu senegal wala wa danemark xass nañ fi yonte yalla muhammad hein yu nek dekk aduna bi dang koy dekk waye wa senegal mars sax du lan duñ ko def mars duñ sax yëngu mais bo waxe ben kilifa dara rek gaay ciow dañ koy ray ray bu ngeen ko ray après yeen du ngeen da ngeen dul de waaw waaw legui bu ngeen ko ray yeen ñu ko ray du ngeen de ray leen ko ba ngeen taxaw ci kanam yalla fof moy mirmi nañ ko ray dañ ko dañu wara bay ku ñu bëgg ray dañ la wara bay ñu ray la gis nga waji ci suratu yasin bañ ko ray gaay dañ ko ray dafa na jeex na mom mu nekk bir aljanna nan ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukrabin après lu xew wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundim min as-samaa وما كنا ان كانت الا صيحه واحده سوكو ري يال داكاي فايل تي سوكو ري داي شهيد مي سينيغال سين خولي ньо ديس خولي يي لندم ناخ بوكال ايفيكتيفمان فوك خيل يي لندم فوك بوكال بري باسكو نيت ني جانغوني توحيد لي ني واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا توك فوكي ات اك نيت ديكو جانغالي ماك فوكي ات اك نيت با غاي دغور با خام لال موي يالا ñu doko taxu dem medine jaamu yalla yi commencé wacc mais gis nga état bu mak ñaari rak lañ doon def suba ñaar rak ngon bobu amul juroomi julli ko defé ñu xamné lool moy tawhid moy bi an tusrafa al ibada kulluha lillahi wahda wala yusrafu shay'an minha li ghayrihi fa kullu man ashraka billahi ta'ala lam tasihhu lahu ibada buñ bëggé xam lan moy wétal yalla moy jaamu yalla yi ngay def bul ci duggal kenn bul ci boole kenn yalla rek bul julli ba duggal ci nit bul wor ba duggal ci nit bul aj ba duggal ci nit bul tuddu yalla ba duggal ci nit sa lepp loy def yalla mom ko bul ci duggal nit bul ci duggal leneen ludul nit yalla rek bu ci ken bok yalla rek subhanahu wa ta'ala bepp jaamu yalla buñu duggal dara ludul yalla jaamu yalla bobu werul وقد دعا صلى الله عليه وسلم المشركين الى افراد الله بالعباده بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا رواه احمد يونس صلى الله عليه وسلم دا فا تخاو تا مك و عربي با نيب نيو مون بن با دونغ لا لين دي نيان نين واخ بو نين كو واخه تخه دغ الجنه عربي دا كو بان بار لا mune wax len la ilaha illa allah ngeen taxé fa abaw ñu lank pourquoi lam motax bimu len wax len la ilaha illa ñu lank parce que dañu digg wax bi ñom ay arab lañ digg nañ arab xam nañ li lan la mëno ko wax ba paré ëlëk ñu gis la ci lenen ci gis la ci xam yi xolof yi da ngay gis iliman ba am xam est xam ngeen limu wax waxale ma ñoo ñu nek seen ginaaw ñu dem ñu ne nañ dem jakk ñu dem fa la ci bir kër ga eh jakk dañ leen yob ba papa ba pare papa ba pare nga wax ak ñi nañ dem buñ fi taxaw papa ba pare nga gisse ak ñom waaw kenn mënu fe dégg nak ñom mbokk yi kon nañu xam lan moy la ilaha illa allah arab bi leen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax leen la ilaha illa allah dañu bañ dañu lank te xolal lim lañ ci rek na bu ngeen ko waxe ngeen mom aduna bi neexna wala neexul xolal ñi gouverner senegal rek ni ñu nosé ni ñu nekk ci seen yaata yimbe ñi kon ko gouverner aduna nak yent bi neena bu ngeen waxe la ilaha illa ngeen mom aduna bi ay ñom dañu deg baat bi soko waxe amna lo xamni kenn dootu la ci gisseti wala ñun amna ñu ay khalifa general yu am xam te xam ngeen xamu setané la mok l'islam ça fait deux mëno gëm yalla mënu nekk ben rek yalla rek wala xam bi rek imma shakiran da ngay gis ay jakk yo xamne jakk dafa am xërem ci bir jakk bi xërem man gis na jakk ay jakk ci bir senegal yu am xërem fi ma tok ni mun na la place sangam jumaaji dafa am xërem place sangam jakk ji dafa am xërem place sangam jakk ji ci buntu bi xërem mu ngi fofu ñu sul bo xé ñu la moy touru dekk bi touru dekk ana yalla senegal yi dakaru gi sax dañ koy ñaanal ya ngeen fi legi ñuy xeureumal dakar jël nak yi diko duggal bir geej wala ñu randiko wala gis lan ko kan mako daan jité ab imam bu faatu ñu ko rañina jang nañ ay kamil dañ koy wax ni ci kaw rek pour masquer quoi mais kamil bi amu ci jublu wuñ ci lolu du kamil bi bu doon kamil kess lañuy jang nañ jang kamil bi rek mais pourquoi ñu leel nak bi dundu ñu duggal ko bir geej randiko ndax kan lañu jox nak bi kan lañ koy saraxal fofu ci bir geej gi kan lañ koy jox yalla kon nañu xolaat suñu dundu nañu xamne ab julit mëno nek julit di bokalé lool motax arab yi bi len yonent bi waxe wax len la ilaha illa ñu xam baat bi ñu lank fa abaw an yaquluha li'annahum ya'rifuna ma'naha la hawla wala quwwata illa billah li'annahum ya'rifuna ma'naha dañu lank ndax xam nañ baat bi bu baax xam nga luñ ko wax indil benen baat budul bi ah indi benen baat bi parce que ñooñu ay nit lañ parce que xam nañ ñoom ay gor lañ suñ ko waxe paré rek gor nañ paré ci lepp lu la ilaha illallah mo ra ñu lank ñu ne ko indi benen baat la ma'budu bi haqqin illallah gis nga la ma'budu bi haqqin illallah loolu baat bi firi moy waru ñoo jaamu waru ñoo yaakaarati waru ñoo bëggati kudul yalla tabaaraku wa ta'ala wa qalu ñom li lañ tont ñu ne ko a ja'ala al aliyata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab wayo ñitt témer yalla fuk ak ñet nek ci bir kaaba gi yow nga ñew bëgg indi ben ñun dal waru lañ deng ñitt témer yalla a ja'ala al aliha ndax da nga bëgg def yalla yëpp ilahan wahid ben yalla in hadha la shay'un ujab li mbir mu doy war la bañu lanké duñu wax baat bi fa qatalahum mu xex ak ñom rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nga dafa xex ak ñom li yakuna ad-din kulluhu lillah bi khilaf hali ba'd man yantasibu ila al-islam al-yawm yoon dafa xex ak ñom yalla ne ko xexal ak ñom fa qatilhum hatta yashhadu bi an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah djelal jasi daggal batu kep kuko baña wax wonti bi tak xare djel jasi ni ko nangu mu bayileen ni ko nangu wul mu dagga sen bat ni nangu dundu bat bi mu bayileen ñu dundu ni nangu wul dundu bat bi mu jeleleen ci kaw suuf parce que sobe lañ dañuy yakh kaw suuf lutax li yakuna ad-din kulluhu lillah ndax diine jep nek ngir yalla kessa du nek ngir kenn tay nak boy xol فموتة بخلاف هل بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ومع ذلك يدعون الأنبياء والصالحين أو غير ذلك من المعبودات day gis tay mbir mi dafa am wuté ci lén tay ay nit yu dund ci l'islam ñi ngi wax la benen bi sax bu gëna graw moy la ilaha illallah bi ñi wax sénégal dafa wuté ak la ilaha illallah bi nek ci alcorane benen bi moy këru diiné yi nek ci sénégal yépp ku nek da nga am sa façon noy waxé la ilaha illallah ku nek da nga am façon d'accord ngeen jola d'accordu len ci ku ci d'accordu nay ko ci loxo ci façon keur yi nu ñuy waxe la ilaha illa keur gu nek am nga d'accord nga ci wala mani façon la ilaha illa allah bi niñ koy waxe keuru diine ku nek da nga am façon bokko kenen d'accord nga ma continue wala ma indi misal a jaja hayla ñan ñan ñoko mom la ilaha illa ñan ñoko mom bobu ku nek am nga ku nek boko te la ilaha illa ben la jarul wute la ilaha illa allah jarul wute waye fi parce que man bokku makki kon na ngeen ko outé benen ton ni ngeen ko outal benen ni ngeen koy danelé ni ngeen ala ila am na ñoo ñu ko mom ku nek da lolu baxul la ilaha illa ben la wurul am wute wurul am gis gis ñun ñem ñoko bok makka ba saw jant yeb ben baat la la ilaha illa allah warul am wute warul am difference xeyna xeyna la xeyna la ah xol lol xol lol ñoo bañ duñu wax sa la ilaha illa amna ñoo am dañu yok hamzatu istifham a la ilaha nek ci neegu yalla ndax yalla amna a azhabu moy lan a akulu a ashrabu wone a kon hamzatu istifham la kun yoy ay mbir la yo xamne ikhwan la bëgg ñu bayyi ci xel bala shaytan di ñu keuf yu ci upp nak amana sax yeen say ñakoy def duñ ko ci jublu mais shaytan shaytan moy ñew parce que xawm nuh gis ngeen shaytan moy ñewon ne la tazaruna alihatakum wala tazaruna waddan wala thuwan wala yaghus wa yauqa wa nashra shaytan moy ñewon taral leen mbir yi kon yeen say sax peut-être ñukoy def duñ ci jublu waye shaytan moy ñew utal ne la non non gis nga ñoom diw ni lañ koy waxe yow utal ci gaay ben talibé bo xamné mën na ki ba mu torné ko seitan da def lool dañ gor gorlu mbok yi kon nga gis tay lo upp ci ñun ci ñuy dund diiné di ñaan ay anbiya ay yonent di ñaan ay yonent di ñaan nit ñu bax wala ñuy ñaan leneen ci mbir yi ñuy jaamu ludul yalla tabaarak wa ta'ala fa waqa'u fi shirkil akbar allazi yunafi kalimati at-tauhid bañu défé lolou lan la len jural moy ñu daali daanu daali soobu ci bokkale bi gëna mag nak moy shirkul akbar bi yalla dul balé bi yalla né innahu man yushrik billah faqad haramallahu alayhi aljanna kuma bokkale rek effacer na sa tour ci wa aljanna bokkale bobu nga xamné yalla néna inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma bokalé duma la bal benen bakkar bo def mun na la ko bal bam dess bokalé bañu laaje yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban bakkar mo gëna reey ci bakkar yi mune anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga wutal yalla ndenn te xam nga ne yalla la bind yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena tribunal bi gëna mak ëlëk yawmal qiyamah nit ak ginne di ci taxaw moy انا والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويسكر سواي بوكال كو ورا يالا نينا ما بيند ني بايما جامو كينن ماي ورسغل ني خيوول كينن كون موكي ني بري تاي سي خيت وي سي خيت الاسلام سي سنغال اك دي ادينه بي دانيو دوجو سي بوكال دي نيان اي نيت تاي خامغين ديمب ولا بركي ديمب ba tay ji sax am lu ñu def tay yowmul ashura su ngeen jappé seenu télévision yi ngeen xol ñen ñi la hawla wala quwwata illa billah da ngay xamné doomu adamay ba légui ñu ngi nur ci bokalé da ngay gis ku teud ci bammel ba xëm ñu jël la yob hôpital ba mel da ngay gis ku jël jaasi door bopam ba yax yi genn gor bopam ba yax yi genn amna ci dëkk yo xamni ay jaasi or lañ défar ñen ñi paaka xaaliss diko door seen bop né nañ dañoo touron dérètu yone wa kër yonent bi ci bisub tay bi dañoo wara tour seen dérètu amna ci dëkk yo xamni ñetti fana ngi ni nelawuñ depuis le 8 le 9 le 10 duñ nelaw dañuy door seen bop di amna ño xamni ay chaîne lañuy yor chaîne dañoo door seen yaram yi ba yaram yi yap lool ban islam la islam di la wax nga mbuul sa bop jël chaîne di door sa bop wala jël jaasi di jam sa bop islam musul wa sandal lool ban diine la lool motax ño xamni ñoo dañoo reer kon yoy yeb nak lu ko waral moy top banex nit bu topé banexam dootul xam deug gis nga tay ñun fi ñu bari ci ñun banex lañ top lolo tax dootu ñu gëstu deug té julli deug du moko wara yittel fu deug nek rek nga dem mais ñun tay deug yittelatuñu ay far far lo fi la bok kon ñoñu luñ def non la lélé nga gis nit bok fo xamné ila yow fi nga bok ben way ndaysan dañ ko wax ci wéru koor ki ma don netali sen bobu fi la mako don netali ci bir juma ji waji commerçant la ci marché zeng ci wéru koor day jaay ba ci yag rek ben way ñew ne ko sunu serigne ñew na mu ngi sama place top mu ñew fekk serigne ba ngi naan mandi ci wéru koor mi ngi naan mandi bay lang ñu ko tegal ben 16 mu tok bëkk neeg bi ngi tok ci wétam légui nak talibé yi ñew di xol señ bi ak pour mu ñaan bëkk neeg bi ne len ah bu len xol limu def way xol len doomu kan la gis ngeen bu len xol limu def mais xol len ki moy doomu kan da ñu neena man ma tourné man yëm sama place continuer jaay koku amna xel duñu xol doomu buñu xol limu def mais nañ xol moy doomu kan hatta bu don doomu yonnte yalla muhammad alayhi salatu wassalam wéru koor worul ba paré mandi hatta la bu don doomu yonnte bi jaru la jégué waxuma lak nak doomu uy da kon mbokk yi ku jaamu yalla perte motax borom xam xam bi muy joxe misal muna fala khayra fi rajulin juhalin al kafir a'lamu minhu la ilaha illa allah ko xamne yow yefiru mak ñom abu jahlin ñom umayyah ibn khalaf ñom as ibn wa'il ñoñu ñola gëna deg la ilaha illa yow julit yow xam nga ne do jak ku ñom abu jahlin gëna deg batu la ilaha illa allah da ngay gis ci kaw suuf tay ay nit ño xamne ñom abu jahlin ñoo leen gëna xam baat la ilaha illallah parce que ñom biñu xamé baat bi dañoo lank bañ ko wax paré contre baat bi di xex pour baat bi bu mu tassaro parce que xam nañ ko gis nga ñun fi baat bi fan lañ koy wax ci dansini baat bi fa ñan ñokoy way santeur yi baat ba nga yëngu leen mi ngi ravin mi ngi ciosan mi ngi baat bi fu aram fu ne nga simbukat yi sax mom lañuy jotté simbukat yi mom lañuy jotté Sénégal fa tourner deug ko ñu changer ko diko waxé terme yu leen neex di ci yok di wañi ikhwani fal wajib ala al abd ifradullah bil ibada hatta la tahbatu a'malahu allati yarju an tanfa'ahu fil akhirah فيكون من الذين قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا بقي لي وار تاي لي وار تي جام لي وار تي جوليت افراد الله بالعباده موي نفخ مو كنال يالا سي جامو جي موي جامو يالا نكو كنال بلا جفم دي ياق jeuf gi nga xamne mom la yaakar euleuk yowmal qiyam jeuf joju mo koy jeriñ li nga yaakar ne euleuk mo lay jeriñ boko yaqé ndax bo démé euleuk dina la jeriñ du la jeriñ bis bo yaqé sey jeuf yonti yalla muhammad neena yatba'ul mayit salasa kude ñettalay gungé mune fa yarju isnani fa yabqa wahid mune ñaar ñi dañuy ñibisi nga continue ak kenn ki moy kan moy sey jëf al amal amalus salih motax yalla ne man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salih wala yushrik bi'ibadati rabbih ahad kum woor ne ëlëk yowmal qiyam di nga dajje ak yalla mune na nga gor gor lu ci jëf ju baax bala ngay dem ëlëk yowmal qiyam nga fek say jëf yëp yalla dal koy def pënd ak fu cher yalla mu ngi wax ci qur'an ci suratul furqan aya 23 mune amna ño xamne dañu jëf ay jëf yu tolne montagne ci ay jëf yu baax waye ñu ñew al-akhirah ñu fek man yalla def nako haba'an mansur pënd ak fu cher yalla ñu ci yalla musal mbokk yi lool mo doon dar ci tay ci bunte tafsir at-tauhid wa shahadatu an la ilaha illa allah ci tere bu tuddu kitab at-tauhid bu muhammad cheikh muhammad ibn abdul wahhab ñaan yalla mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum